Гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Сёння мы сканчаем нашае падарожжа ў 1948 год у ваколіцы вёскі Вялікія Споры. Імя Крывіцкага, галавы банды, што апусташала сельскія крамы ды рабавала фінагентаў, ніхто не ўспомніў. У вялікіх спорах старажылы Гендрык і Наталля распавялі, што той Крывіцкі былы фронтавік, які па вайне працаваў у краме, пасля здарыўся недалік грошай і крывая сцяжына павяла да бандытызму. Але ж забойствамі той Крывіцкі, па словах старых, ніколі не займаўся. Не было, можа, як акружалі, вырывацца надо было. Дык ён просто спасаў сябе. А каб спецыяльна забіваць, такога не было. Не было. Вы яго баяліся ці не? Я ў дзецы, а не, нічога не. Спросіць, или хто ёсць, или не, як я пачыў, вон на лісу новак ідуць. Например, мае бацькі жылі на футары, абсалютна гэтых бандзітаў ніхто не баяўся. Не баяліся людзі. Обыкновенные люди, которые жили, работали на земле, и все. Евгения Лепницкая, которая ховала Родко. Радко. Так там просто... Чего она его ховала? Может, там кахание какое? Не, просто спасали. Спасали. А Радко мясовники? А вёска Крэўні была. Там целая база была. Тады у паздюдках Махніс Мікалай. Так ён і не вярнуўся. На скольки гадоў яго пасадзілі, не помню. Маєй мачыхі швагра. Ты, раншак ты былі звязь і жывы не вернеш. У тюрме памрэш. В общем, тут очень ўсё было связано і з людзьмі. І на вайну многа не ішлі. І людзі гэтых бандзітаў не баяліся. Это былі свае людзі. Свае людзі. І хто як мог, памагаў ім выжываць. І ўсё. Чо паесці, да, і ўсё. Хлеба і дзень. А гэта ўжо, в общем, взгляды са стороны савецкай власті, што вы чытаеце. Вот. Са стороны савецкай власті. А людзі да іх, ну, так вот, адносіліся і ўсё. Я служыў і ненавідзілі то. Зусім іншае ўспамінаецца Тарэсі Скіпар, якая ў той час жыла ў новым двары кіламетраў за 10 ад спораў. З яе словаў Крывіцкі паўстае абсалютна ідэйным партызанам, мэтанакіраваным забойцам савецкіх служачых і камуністаў. Красавец быў, яшчэ да мяне карагодзіўся, як сказалі, што ён, як я ўцікала, страшна вот яго. Боялася, каб яму не надо было, ні я, ні той, ён стігаў, каб каго, якого камуніста застрэліць. Вот быў наваліўшыся на камуністу, і ён не знаў, як іх уністожыць, этих камуністаў. Ну так, я яго боялася, як невядома што. А дзе вы з ім перасекліся? Перасекліся мы ў Труханках на свадьбе. Там свадьба была, і гэта, а ён ужо, ён ж тётка ягоная родная, мая соседка, ён у яе часта іх паўча. Ён іх многа перастраляў, гэтых камуністаў. І нашто там от было дурню гэтаму, багаты красавец, нашто было табе чапаць гэта. От дурак такі ж, а тады яго паймалі ўсё-такі і застрэлі яго тоже. А ён быў ідэйны? Ён грамотны быў, але ж от тут такі дурак. А што было, хоць і грамотны, но надо было ўжо маўчаць, як граюць, так і пляшы. Як граюць, так і пляшы. Ён быў малады чалавек, гэты Крывіцкі, яму было тады... Можа, пад 30 які было. Пад 30. Ну, бо як ён толькі да мяне закарагодзіўся, гэта Крывіцкі. А ну ж мы яго зналі. То ён такі, гэты Крывіцкі. Мы тады з падругай ходу, через балота, через там кусты, і ў проварку ўчапіліся, так уцікалі. Мы яму там і не надо, ён не гэта, ён зрукаў каменьку, капку, вы не столбіць яго. Але ж баяліся яго ўсе. І слава пра яго шла, так? Слава, канешна. Ну, ты забіў жа ж у гэтых во ворсы вёска, камуніста забіў. Тады гэта, і гэтага Шрамбальскага забіў у Красках. А хто такі быў Шрамбальскі? Рамбальскі это быў па мясу хадзіў, за мясу па малако, начальнік быў. Гэта Рамбальскі. Хадзіў там, штрафавалі, хто не здаў. А потом яго паймалі. Казалі, што да матацыкла прывязалі жывога, і ён так забіўся, ў паставы везлі. А хто казаў так, што расстралялі яго? Хто я знаю, я не знаю, што там правда. Это я только знаю, что поймали Кривицка. Сёння, стоячы на цёмнай вясковай вуліцы, дзе ў туманнай цемры мігціць пара вокнаў, цяжка ўявіць тую вёску канца сарокавых гадоў, шматлюдную, поўную дзіцячых галасоў, вёску, дзе свеціцца кожнае вакно. Яшчэ цяжэй ўявіць шматлікія хутары і засценкі, якія былі параскіданыя па ўсёй былой Віленшчыне. Але ж далёка не ўсім былі тут рады. Паслухаем былога кіраўніка смаргонскага райфінаддзела Канстанціна Пяцко. У гэтага 95-гадовага чалавека за плячыма фронты Другой сусветнай вайны, баі на вуліцах Берліна, а пасля вайны праца ў Маладзечанскай вобласці. Сам спадар Канстанцін родам з усходняй Беларусі. Это люди были такие, ну, как вам сказать, значит, там делилось общество на прогрессивное сочувствие советской власти и вторая часть против советской власти. Вот. Значит, в основном там шла борьба между вот этими группами. И они выступали агрессивно, агрессивно выступали. Но это не только, это и Украина была вся. И в 45-м году было принято решение, и специально отряды советских внутренних войск заняли сплошную линию и прямо проходили каждый дом, каждый кустик, каждое селение проверяли и все. Вот приходили, там так ли, не так ли было. Вот, берут, сидит. Как ваше имя, отчество? Дима. Вот Дима, оружие есть? Нема. Начинаю искать. Он сидит там. Ну, где он подбросили там или как. А это что? Ага. Этого. И, значит, до холодных времен их всех согнали в Прибалтику туда и дальше и освободили территорию. Опасные люди были, опасные. Особенно сопротивлялись они коллективизации. Коллективизация шла очень сложно. Часть уехала в Польшу поляков, часть осталась, часть менялись, оставались здесь, оставались. И, по-моему, последний Данильчик, да, кажется, фамилия председателя колхоза, такого возраста, как я, мы его похоронили на военных кладбищах вот в Минске. Это последний, кто погиб. И еще один погиб. Работник госбезопасности похоронили его у сквера около Дома культуры. И после этого прекратилось. Еще была Молодечинская область? Да, еще Молодечинская область. Это был 59-й, может, 60-й? Да, да, да, да. До конца 50-х годов это все? Да, конца 50-х годов и все. эти отрады МВД поставили точку. По Молодечинской области советским служащим не страшно было ездить? Ага, я думаю. Вот был бы сам и подумал. Были некие правила? Обязательно сопровождение 12-15-10 человек военнослужащих внутренних войск. Это для кого? Для державных служащих. Но 12 человек – это не для старшини сельсовета, правильно? Областные? Да, это с области приезжали там. И это уже люди штатные, люди охранные были. Кто больше всех рисковал? Каждый, кто приехал из-за Минска. Вот так ездили любые керовники по вызволенной земли. Тузин человек узброенной аховы пересовывание только днем. У меня одна ассоциация. Коли близко веробей, мы рыхтуем пушку. Коли муха, муху бей, узять ее на мушку. Сам начальник финотдела ездил с одним аховником. А вось прыгавор людзям, якія нікога не забілі і нічога не скралі. С Киндера Иосифа Станиславовича и Лепницкую Евгению Семеновну с учетом указа от 26 мая 1947 года об отмене смертной казни лишить свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет каждого, с последующим поражением в избирательных правах каждого на 5 лет, с конфискацией имущества, принадлежащего на долю осужденного. Куликовскую Клавдию Семеновну, Куликовского Бориса Адольфовича, Жиховскую Татьяну Павловну и Божечка Антонину Людвиговну лишить свободы с отбытием в исправительно-трудовых лагерях сроком. Куликовскую Клавдию на 10 лет, Жиховскую Татьяну на 10 лет, Куликовского Бориса на 8 лет, Божечка Антонину на 6 лет с конфискацией доли имущества, принадлежащего осужденным. Антонина, гэтая Божечка, ей дали всего в 48-м годе, ей дали 6 годов. И она в 54-м не вернулась? Сюды никто не вернулся. Никто. Вот с гэтых ж... Никто. Назад ніхто не вярнуўся. Сляды гэтых людзей губляюцца. Ад той доктаркі, якая бясплатна лекавала ўсіх дзяцей, застаўся вопіс маёмасці, якую канфіскавалі. Гэты дакумент цікавы тым, што выразна паказвае, як выглядала паваеннае багацце. Мягкіх стульев – 3. Мягкае кресло – 1. Диван мягкий – 1. Кушетка мягкая – 1. Гардероб – 1. Часы тумбовые – 1. Стол раздвижной круглый – 1. Шкаф со стеклянной дверью – 1. Буфет – 1. Подсвечники бронзовые – 3. Зеркало стенное круглое – 1. Картины – 3. Матрац ватный – 1, платье шелковое – 1, жакет шерстяной – 1, заготовка к ботинкам – 1, ковер старый – 1, скатерть шерстяная – 1. Все имущество находится в опечатанном помещении Божечка А.Л. Цікава, кому ж достался такі скарб? І як яго дзялілі, чый кабінет асвяцілі канфіскаваныя бронзавыя кандэлябры, мо старшыні сельсавета, чыёй жонцы пашанцавала з шоўкавай сукенкай і жакетам шарсцяным, можа, якога інструктара райкама партыі ці маёра МГБ, і хто глядзеўся штодня ў люстэрка настеннае круглае, можа, сам старшыня облсуда таварыш Трунін? Адно можна сказаць пэўна, гэтыя рэчы не прапалі дарэмна і ў люстэрка пераможцам глядзець было нябрыдка. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску «Вялікія споры» ў 1948 год. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.